الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقول: عبدي أد ما افترضت عليك تكون عبد الناس، ما نهيتك عنه تكون من أورع الناس، فاقنع بما رزقتك تكون أغنى الناس. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin dini üzere yaşamakta bulunduğumuz için ona sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanların birçoğu Allah-u Teala'yı tanımıyor, ona inanmıyor, Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmiyor, ittiba etmiyor, din nedir bilmiyor, ahireti dert etmiyor, hiç ahiret, ölüm, kabir, mahşer var, aklına bile getirmiyor. Haberlerde falan da seyrederse kazalardan, belalardan, ölenlerden, kalanlardan bazılarını görürse de bak görüyor musun millete neler oldu diye dertleniyor, hiç bana da olur diye de aklından bile geçmiyor. Halbuki ahiret yakın, çok yakın. Yani bu bizim gözümüzün önünde mensup olmalı, dikilmeli. Mümkün olsa başımızın önünden böyle giderken her yerde levha asmalı yani. Ölüm var. Ölüm var, ahiret var. Onun için hazırlık lazım. Gaflete pek müsaade yok. Yani bir anlık efendim boşluk, gaflet insanı çok kötü yerlere götürebilir, büyük haramlara düşürebilir. Bir vakit namazı kaçırmak insanı ne yapar? Ne büyük bela açar başına yani. Kasıtlı şekilde, mazereti yok, bir şey yok. Bu taşkalalı hayatta yani haralar, güreler, hele iş hayatında bulunanlar, korkuyorum yani. Bir vakit namazı kaçırsalar sıkıntı olacak. Onun için gafletten gelir bunlar. Ölümü düşünen insan bunu kaçırmaz. Çünkü onda gaflet olmaz. Şimdi ölüm var ya, ahiret var. Hazırlık lazım. Onun işte bütün aklı takvimde, saatte, ezanda, namazda, böyle haram meselelerinden uzakta. Çünkü ahiret var. Çalsam bunu bana yedirtmeyecekler. Gasp etsem bunu bana yedirtmeyecekler. Efendim, ya zekatı vermesem yandım ahirette. Zengin olan için, zekat nisaba malik olan için, fakir olan için diğer vazifeler, Mevla mükellef tutmuş, hepimize vazifeler yüklemiştir. Şimdi ben hiç Rabbimi tanımıyorum. Onun yemeklerini yiyorsun, onun sularını içiyorsun, onun havalarını teneffüs ediyorsun. Onun yarattığı çocuklardan, hanımlardan istifade ediyorsun. Hanımlar kocalarından istifade ediyorlar. Hep Allah'ın yarattığı bunlar bize. Yani ortalığa bakarsan Allah'ın eserlerinden başka ne var? Ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahidun. Her şeyde bir ayet var, Allah'ın birliğini gösteriyor. Yani hayvanlara baksan ne acayip kudret eserleri. İnsan tabii insanların hünerlerini de Mevla yaratıyor ama estaizu billahi vallahu halakakum ve ma taamelun. Sizi de Allah yarattı, yaptıklarınızı da. Mutezile mezhebine bakma. Mutezile sapık görüşleri var. Onlar diyorlar ki kul fiilinin halikidir. Yani kul kendi işini kendi yaratır. Nerede yaratacak? Koca Zemahşeri Allame'ydi. İşte böyle yanlış fikirlere saptı yani. Keşaf tefsirini yazan. Ya büyük ilim de kurtarmıyor. Sonra nenenin biri, yaşlı bir kadın, bu ne? Evlen, bir kadın dedi ki beni dedi evlendirin onunla dedi. Ben bunun itikadından döndüreceğim. Nasıl oldu? Evlendirdiler onu. Müsait idi demek nikahına. Ondan sonra biliyorsunuz tabii cinsi münasebet kuvvet ister. Ya bu kuvvet adamın bir atımlık, iki atımlık, üç atımlık barutu olur adamın gücüne göre. Ondan sonra tamam ben dedi pes ettim, ben biraz dinleneceğim. Hadi dedi sen kendi fiilini kendin yaratıyordun, yaratsana. Deyince Allah Allah, bu kadar kafa çatlattık dedi bu meseleye. Mesele çıktı meydana ama mutezilelik işte sonunda tövbe ettir vaati var. İnşallah etmiştir. Ve lakin kul fiilinin halikidir. Kul nerede fiilinin halikidir? Bizi de yaradan Allah, yaptığımızı da yaradan Allah. O zaman ben içki içiyorum, o mu yaratıyor? Tabi o yaratıyor. O yaratmadan sen nasıl bardağı alacaksın da götüreceksin de ondan sonra boğazından nasıl geçecek yani? O yaratıyor. Niye yaratıyor? Olur mu canım? Böyle imtihan olur mu? Biz hayvan mıyız? İnsan olduğumuza göre irade vermiş, kudret vermiş. O yaratıyor ama seni seyrediyor. Zorlama yok. Yaratmak başka, zorlamak başka. Seni mecbur etmiyor ki ona. Siz buraya geldiniz, size bu kuvveti yarattı, buraya geldiniz. E şimdi meyhaneye gidene o gücü imkanı veriyor tabii. O da oraya gidiyor. E bunun da bir faturası ödenecek tabii. Herkesin bir karşılığı olacak. Bu boşta kalacak bir şey değil. Mevlan yaratıyor bütün işlerimizi. Celle Şahin. Onun için tabii insan biraz kendi hür iradeli müstakil gibi gözüküyor. Halbuki öyle değil. Yani mesela işte elini istediği zaman kaldırıyor, indiriyor, işte giyiniyor, soyunuyor, çıkarıyor falan zannediyor. Halbuki bir felç ettiği zaman Allah şalvarını çekemez. Öyle kaldı. Efendim, bülbül gibi konuşan adamı lal etse onu da yapamaz. Yapmak da bir yine nedir? Hayat eseridir yani. Bazısı hepten da yapamaz. E şimdi bunları da gördüğümüze göre insan anlaması lazım. Yani bu fiil benden değil yani. Bak benden olsa onun nesi eksik yani? E benim koluma böyle kalkıyor da onun kolu niye böyle? Şimdi ne fark var? E nüzül indi ona. Nereden indi işte? Nüzül gökten inene derler. Nezle de oradan gelir. Arapçası nezele. Nezele indi. Nüzül felç. İnme derler. Türkçesi zaten inme. İnme indi derler. Nezle birden zükam gelir yani. İltihaplanır işte efendim üşütme sonucunda başında baştan başlar. He? Nereden iniyor bunlar? Gökten iniyor yani. Hepsi kader. He, tamam. Sebep var mı? Sebep var. Sebepleri inkar etmeyiz. Yaratan mesul değil. Sebep olan mesuldür. Yaratan imtihanı böyle kurdu. Peki şimdi hayvanların hareketlerini, o belgesellerini falan insanlar izleseler, kitaplarda okusalar hepten akıllar duruyor ya. Yani insanın yaptığı sanatları, hareketleri, işte kaçışları, göçüşleri, tehlikeleri, sezişleri falan, tabii insan olduğu için belki birbirimize karşı ne uyanık adam demek şey oluyor. Fakat hayvanlardaki hünerleri görünce de ne akıllı hayvan pek diyen yok da hay Allah, Sübhanallah, Sübhanallah. Hemen insan ya ne büyük Allah ya, bu hayvanda akıl yok, bir şey yok, bu nasıl bir şey? Halbuki hepsini Allah Teala tabii yaratıldığı gayeye hizmetçi etmiş. Sebbihisme Rabbike le'ala Sure-i Celle'sinde o yüce Rabbinin adını tesbih et. Ellezî halaka fesevva. O Allah ki yarattı ve yarattığını düzgün yarattı. Ellezî ahsene kulle şeyin halaka. Yarattığı her şeyi güzel yarattı. Her şeyde ne var? Bir güzellik var. Senin çirkin dediğinde de ne kadar güzellik var. Mevla'nın yaratışı olduğu için, sanatının eseri olduğu için. Ondan sonra vellezî kaddera, her yarattığı hakkında kader takdir etti. Fehedâ, her yarattığı şeyi de menfaatine hidayet etti. Yani senin ekmeğin burada, senin yiyeceğin burada, senin rızkın burada, senin geçimin burada. Hayvanlar bile ne, herkes ne peşinde? Yaşamak peşinde, geçim peşinde, yiyeceği bir ot mu bulacak efendim, et olursa öbür hayvana dalacak, işte onun normal efendim pozisyonunu ayarlayacak, şimdi boşuna da mesai sarf etmeyelim diye onun yanaşmasını bekleyecek bilmem ne falan. Öyle ya şimdi. Hep Allah ne yaptım diyor, menfaatlerine hidayet ettim diyor. Yani bana nereden kar gelir ona yöneliyor, nereden zarar gelir, hayvanlar daha tetikte. Hayvanlar bizden daha tetikte. Zarar gelecek şeylerden kaçıyorlar. Bunlar hep ben yaptım Allah buyuruyor. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. O zaman bu Rab unutulmaz. Her halimizde bize müdahil olan, her nefesimizi bil fiil halkeden, yaratan, şu anda konuşmamızın her harfini yaratan, sizin kulaklarınıza vuran bu seslerin, harflerin her birini dinlerken o semağı, o dinleme kuvvetini yaratan, şu anda da sizde de iş yap. Yani bende bir sanatı meydana çıkıyor konuşurken, sende de dinleme fiili var şu anda. Öyle adam var burada, sağır olsa oturtursan o duymuyor, ona yaratmıyor, sana yaratıyor bak. Burada senin hakkında da bir fiili var. E senin durduğun yerde içinde, benim konuştuğum anda içimde neler yönetiyor? Ne damarlar, ne sinirler, ne beyinler, ne ciğerler, ne böbrekler. Yani bir adamı yaşatmak için İstanbul kadar her tarafını fabrika yapsan, böbrek ciğerin yaptığı işi bu kadar makine kursan efendim, motorlara taksan adamı yaşatamıyor yani. Düşün içeride ne kadar hünerli cihazlar var. Sen çok büyük bir ayetsin. Ben de öyle. Yani insan olarak tehsevenneke cirmun sagirun ve fiken tavel alemul ekber diyor İmam Ali Efendimiz. Kendini ufak tefek bir şey zannediyorsun. 60 kilo, 70 kilo veyahut da işte o benden uzun, öbürü benden büyük. Ona bakarsan bu ağaç benden daha uzun, dağlar daha yüksek falan ama bütün alem, en büyük alem kimin içine dürülmüş? İnsanın içine montelenmiştir. Çünkü insanda feza da var, uzay da var, yıldızlar da var, burçlar da var, güneş de var, ay da var. Yani bütün alemdeki sanatlardan daha büyük eserler bir insanın kendi içinde mevcuttur. Yani bugün güneş sisteminden daha zordur insanın yaşatma sistemi yani. O damarların inceliği. Çünkü zaten ben size söylüyorum. Efendim uçak yapmaktan daha zordur, füze yapmaktan daha zordur sinek yapmak yani. Zaten iş küçüldükçe sanat eseri artar yani. Büyüğünde daha fazla imkan bulursun. E şimdi Amerika'sı, Rusya'sı bu kadar uydular uzaylara gönderiyorlar, bu kadar teknolojik cihazlar geliştirmişler. Onlara bir sivrisinek yap desen ancak maketini yaparlar yani. Ama ona can ver desen, can verecek, ruh verecek, hayat verecek, kanatını kıpırdatacak bir şey yapamazlar. İşte görüyorsunuz en fazla Japonya bu işte ustadır, robotlar yapıyorlar. Şimdi işte ne çıkartmış robot? Meyve suyu sıkacak işte. En ileri teknoloji şu anda meyve suyu sıkma robotu çıkarttı ama meyveyi sen getireceksin. Tezgahı sen düzenleyeceksin. Robotun önüne koyacaksın. O da basacak sıkacak. O kadar kaç bin dolar o robota niye vereyim? Benim de elim var ya. Yani rezilliktir. Allah'a karşı ben de bir şey yapıyorum diye gösteriye girenlerin rezilliği ortadadır. Yani Allah unutulmaz. Allah Teala devamlı bizi yaşatıyor, işletiyor, çalıştırıyor, yediriyor, içiriyor, konuşturuyor, duyuruyor, yürütüyor, yatırıyor, uyutuyor, kaldırıyor. Hep onunlayız. E şimdi hep onun elinde olan bir insanın da yani ezanda kulağı olmadı mı, namaz olmadı mı, rükû olmadı mı, secde olmadı mı, bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah olmadı mı da yani hakikaten bu nankörlüğü biz bile adamı yaratmadığımız halde, yaşatmadığımız halde ufacık bir iyilik yapsak adamdan 40 sene vefa bekliyoruz. Acı kahveye 40 sene, tatlı kahveye 80 sene adamın başına üşüşüyoruz yani. Sen de ne biçim adamsın ya, bir kahvemizi içmiştin falan. Ya nedir? Kahve yaradan Allah, suyunu yaradan Allah, şekerini yaradan Allah, ateşini yaradan Allah. Sen ne yaptın? Bir onu ona koydun, karıştırdın. O eli de sana veren Allah, döndürten Allah. Felç olsan bir adama kahve yapabilir misin? Hasılı bütün mesele nereye çıkıyor? Alemde bir tek Rabbimizin eserleri var. Rabbimiz var. Ama mekanla sınırladığım için diyorum. Çünkü Rabbimiz alemlere sığmaz. Alemlerle münhasır değildir. Alemde dediğim için Rabbimiz var demez yok. Rabbimiz alemlerin içinde değil. O mekansız. Alemin içinde, mevcudat aleminde yani yaratıklar sınıfında, türünde, türlerinde bir tek ne var diyebiliriz. Tek şeyi de özetleyecek olursak Allah'ımızın ayetleri var. Sen de ayetsin, karınca da ayet, sinek de ayet, sivrisinek daha büyük ayet. Böyle Rabbimiz yaratmış. Filde ne ayetler var, aslanda başka ayetler var. Cansızlarda da var tabii ki cansız. Yani ay, güneş şu anda bizim anladığımız manada hayat sahibi görünmüyorlar. Onlarda da çok büyük ayetler var. Hep ayet. E şimdi bu kadar ayetlerini gören onu unutabilir mi? He? Yani hanımının elbisesini görsen hanımın aklına geliyor. He? Babanın resmini görsen baban aklına geliyor, öyle mi? Yani bir alakayla beraber. Birinin sözü geçse, falanca şöyle derdi, hemen o sözden sözün sahibine intikal gerçekleşiyor. Geçiş hasıl oluyor. Nereye baksan, konuşurken Allah konuşturuyor, sen dinlerken Allah dinlettiriyor. Celle şanu, şu anda içimizi bütün o çalıştırıyor. Yerken o veriyor, yedirmesi o, azmetmesi o. Abdest bozmaya çıksan ne büyük nimet, he? Oho, abdest olmak. Bundan büyük nimet olur mu? Ondan sonra efendim kabız olanlar hastanelere gidiyor adam. Hastane müdahalesi gereken durumlar vardır. Müzmin bir kabızlık hali olsa yani müdahale gerekir. Ama insan efendim kendileri sondayla efendim şeyle prostat sıkıntılarında efendim müdahale edilenler ortada hastanelerde. Böylece biz hiç iyiliklerinden, Rabbimizin nimetlerinden boş bir yer bulamayız ki Rabbimizi unutacağız. Her güzellik ondan. Her çirkinlik nefsimizden, yaratmak bakımından nefsimiz bir şey yaratmıyor ama sebep olma bakımından nefsimizden. Öyleyse biz Allah ile Celle Celaluhu arayı iyi tutalım, onu hiç unutmayalım. O zaten bizi unutmuyor, o bizi unutsa biz şu anda yokuz, helak oluruz. Ama unutmaktan unutmaya da fark var. Öyle bizi yaşatmak bakımından unutmuyor ama rahmetini dağıtırken bazılarını unutacağını, yani onlara unutma muamelesi yapacağını da haber veriyor. Ama onun da sebebini de beyan ediyoruz. Bugün biz onları unutuyoruz. Allah unutmaktan münezzeh. Yani unutan ne yapar bir şeyi? Terk eder. Adam çantayı oraya koymuş. Çantada da dünya kadar şey var. Geçen bir Yahudi karısı yığmış milyon doları yatağın içine. Sonra da yatağı da vermiş çöpe. Çöple gitmiş yatak. Şimdi bütün İsrail ayağa kalkmış yatağı arıyor. Yatağın içine 1 milyon dolar nasıl biriktirdi? Bunlar çok fenadır, sıkıdırlar böyle. Yemezler içmezler stok. Yemezler içmezler stok. Milyar doları olsa aç kalacağım, öleceğim diye endişe ederler. Yahudiler Allah öyle yaptı. Onun için bankaya da versen banka batar diye korkmuş, yatağın içine doldurmuş. Ondan sonra şimdi bunu unutmasa yatağı verir miydi dışarı? Unutan bir şey ne yapar? Terk eder. Yani unutmak eşittir terk etmek demek. Halbuki o yatağın içinde 1 milyon dolar var. Terk edilecek bir şey değil ama unuttuğu için onu oraya koyduğunu, unutmanın gereksinimi mi ne oldu? Attı onu. Ha. Şimdi Mevla da ne buyurur? Biz onları unuturuz. Yani orada maksat ne? Gaye murattır. Ben unutmam, herkesin haberi bende. Ama unutan ne yapıyor işte? Terk ediyor. Ben de ona terk muamelesi yaparım. Niçin sebebi? Kemanesu, onlar unuttukları gibi. Neyi? Likâe yevmîm hâdâ. Bugünlerine kavuşacaklarını. Şimdi onların da bugünlerine kavuşacaklarını, ahirete geleceklerini, mahşere çıkarılacaklarını unutmaları nedir? O da kasıtlıdır. Yoksa şu anda bu millet ahiret var bilmiyor mu? Namaz kılmayanlar, ölüm var, sonra dirilmek var, inanmıyor. Bu gerçekler ortada. Allah her baharın ölü toprakları gözümüzün önünde diriltiyor. Seni diriltmesinde anlamayacak ne var tabii yani. Ama onlar anlamazdan geldiler, görmezden geldiler. Ne yapıyorlar? Hiç ahiret yokmuş gibi Allah'ın huzuruna çıkacağım, ne cevap vereceğim diye hiç düşünmezcesine. Aklına gelse itiyor. Keyfimi kaçırtmasın şimdi, yemekteyim. Efendim zevkteyim, filmdeyim, şuradayım, buradayım. Şimdi kabir, ölüm, ahiret falan bunlar moralimi bozmasın diye. İtiyor. İtiyorsun ama bu arkaya itilecek bir şey değil ki. Bu senin önünde geliyor. Sen arkaya ittikçe geri gitmiyor. Her nefes aldıkça ölüm yaklaşıyor. Sen ne yapıyorsun? Dur burada sen, dur. Bu noktayı durdur. Bu anı durdur. Bundan sonra sıfırdan tevbe et. Recep ayı geliyor. Bak önümüzde hafta Regaib gecesi geliyor. Allah'ın ayı, haram ay, yasaklı ay, günahlar katlanacak. 2 kandil bir ayda geliyor. Regaib, Miraç. 3 aylara giriyoruz, bir hafta kaldı. Lütfen tevbeye davet ediyorum asi nefsimi ve hepinizi Allah için Allah'ı unutmamaya, ona kavuşacağımız günü unutmamaya, bunun gereği olarak da amellerimize, tevbemize, istiğfarımıza yönelmeye ve artık bu yüz çevirme halini terk etmeye davet ediyoruz. Allah bu davetimi önce bana sonra size tesir ettirsin. Bütün dinleyen kardeşlere de işletsin inşallah. Evet. Şimdi kaldığımız mektup İmam Rabbani Hazretleri 66. mektup 2. cilt Han Hanan'a yazdığı tevbe ile alakalı mektuptan kaldığımız kısımdan devam edecek olursak Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Tabii bunlar hep hadis-i şeriflerdir. Bu hadis-i şerifler mektubatta geçer. Burada İmam-ı Rabbani mesela şu kitapta geçiyor, bu kitapta geçiyor demeye lüzum yok. İmam-ı Rabbani bizim neyimiz? Güvendiğimiz muteber müceddidimizdir. Dolayısıyla yani orada kaynak sorulmaz ama tabii kaynaklar vardı. Bunların hepsini kimse kafadan atmıyor. Ulema, evliya bir şey dediyse hadistir, o hadistir. Biz ona zaten hiç acaba nerede geçiyor demeyiz. İmam-ı Rabbani söylüyorsa daha bunu arama lüzum yok ama mesela Beyhakî'yi, duydunuz mu Beyhakî'yi? Büyük muhaddis Beyhakî Hazretleri. Şuab-ül İman diye bir kitabı var. Büyük bir kitaptır o. İmanın şubeleri hakikaten yani öyle bir güzel bir kitaptır ki misli yoktur yani. Şuab-ül İman o fazail-i amalde, o faziletli ameller babında imanın şubeleri yani biliyorsunuz iman efendim 60-70 küsur şubede imanın eserleri zuhur ediyor. İşte yoldan eziyet veren şeyi kaldırmak bile nedir imandan? Bir şubedir yani, orada taş var, biri ayağını vuracaksa onu kenara çeksen bile bu da imandan, yani Allah'ın korkusundan, iyilik yapma duygusundan, bunlar hep imandan dayanıyor. O hususta imanın şubelerini yazdığı kitapta bu hadis var mesela. Bu şimdi okuduğumuz hadis-i şerif. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah Teala yekul, Allahu Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Hadis nereye intikal etti? Hadisi kutsi olmaya intikal etti. Hadisi kutsi nasıl oluyor? Lafzını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor ama manayı bizzat muhatap alarak kim buyurmuş? Mevla buyurmuş. Mesela şimdi Resulullah diyor ki Allah şöyle buyuruyor. Kulum, ey kulum dediği zaman da hitap sahibi kim? Allah Teala. Böyle hadislere ne diyoruz? Hadisi kutsi. Öbür hadislerle farkı var mı? Yok. Zaten Kur'an'ın da hadisten farkı yok. Çünkü vahiy olmak açısından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah böyle buyuruyor demeden bir şey buyursa, ki buyurduğu öyle çok, milyonlarca hadisi var değil mi? Bu hadisler Allah buyuruyor demesi şart değil ki, zaten Allah buyuruyor ki وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوا, Resulüm ne verdiyse onu alın, tamam. مَنْ يُطَى الرَّسُولُ فَقَدَ طَعَالُ, Peygamberime itaat eden bana itaat etmiştir. Ama bazılarında Allah buyuruyor dediği zaman ona özel isim hadisi kutsi diyoruz. Ama bağlayıcılığı bakımından aynı. İster hadis-i şerif olsun, ister hadis-i kutsi olsun, bizi bağlamak bakımından hepsi aynıdır. Hüküm ifade etmek bakımından eşittir. Evet. Ne buyuruyor Rabbimiz? Abdi, ey benim kulum. Peki niye bu ayet olmuyor Hoca Efendi? Şimdi burada işte ayetten farkı nedir? Mana bakımından ayetten farkı yok. Farkı fıkıh bakımındandır. O da şudur, yani namaz kılarken işte abdi eddi mefterastu aleyketiye okusan namazda kıraat yerine geçer mi? Geçmez. O lafzı da direkt Cibril'den lafız olarak, o bozulmayacak, harfi değiştirilmeyecek, noktasına dokunulmayacak şekilde lafzıyla Cibril'den gelen ayet olduğu için onlar namazda okunabiliyor. Anladınız mı? Hadis-i kutsi mana bakımından aynı, hadis de aynı ama bunların lafzıyla teabbüt ve tilavet edilmez. Yani namaz ibadetinde kıraat var ya, 12 şartı var namazın, 6'sı içinde 6'sı dışında ya, kıyam kıraat. O kıraatta hadisi kutsi de olsa kullanabilir misin? Kullanamazsın. Fark budur. Yoksa inanmak bakımından aralarında fark yoktur. Allah Teala buyuruyor. Abdi, ey benim kulum, eddi, eda et. Yani yerine git. Neyi? Meftaraztu aleyke, sana farz ettiğim şeyleri. Ben sana ne farz ettimse onları yerine getir. Farz kıldığım şeyleri. Ne olursun? Tekün sen olursun. E'beden nasi. Bu büyük müjdedir. İnsanların en fazla ibadet edeni sen olursun. Ne demek bu? Allah. Yani acayip bir mesele var burada. Bazısı teheccüd kılıyor 12 rekat, 20 rekat. Bazısı nafile ibadet, oruçlar, ibadetler fazla fazla yapıyor. Fakat farzlarda ne var? Kusurları var. Mesela farz namazlarda da diğer namazlarda tadili erkana riayet etmiyor. Patır kütür kılıyor. Ama beşe de beş katıyor. Fakat farzlarda ne var? İhmaller var yani. Tadili erken bazı imamlara göre farzdır. En azından vaciptir diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Şimdi mesela bu hayır kurumlarına para verme noktasında bazı insanlar işte açılışlarda, efendim böyle reklam olacak yerlerde değil mi? 10 milyar, 20 milyar, 50 milyar adım okunsun televizyonda, felanca bağış yaptı falan, alkış falan gibi noktalarda veriyor. Zekatı doğru dürüst hesap etmiyor, zekatı vermiyor. Bu adam 100 milyar lira bağış yapmış fakat 1 milyar zekattan borcu var mesela. Öbür adam farz namazlarda ihmal yapmış, tadil erkana riayet yok, kıraatı düzgün değil. Farz namazın da farzları var. Şimdi farz namazın farzı denmez ona, da namazın farzları denir. Zaten sünnet bir namaza da dursan, durduktan sonra ihram tekbirini getirdikten sonra o namaz sana ne oluyor? Farz oluyor. Çünkü başladığın zaman da bunu bozman icap etse de kaza etmen vacip olur başladığın için. Yani sen şimdi akşamın son sünnetine başlamasan, yani sünnettir, kılman lazım ama borç değil. Velakin başlasan da yarıda abdestin bozulsa, o iki rekat sünnete başlamış olduğun için mecbursun onu kılma. Oruç da böyledir. Nafile oruç da olsa sen bozarsan orucu, o nafile oruç sana ne olur? Tutulması mecbur bir vacip oruç olur. Bu da bunun gibi, yani o noktada namazın farzları diyelim. Farz namazın farzları demeyelim demek istedim. Şimdi namazın farzları var. Sen şimdi farz namazları da kılıyorsun, sünnetleri de kılıyorsun. Ama namazın farzlarında neyin var? Noksanlığın var. Taharetten haberin yok. Bizim abdest risalesi böyle harfiyen okunmalı, yutulmalı böyle. Yutulmalı, macun gibi. O öyle bilmek lazım. O abdest, gusül. O nasıl bir şey ya? Namaz orada başlıyor. E sen şimdi bunları bilmeden olur mu? Ondan sonra dışındaki şartlarda noksanlığın var. Geldik içindeki şartlarda kıraatın bozuk. Yanlış okuyorsun. Efendim harfleri bozuk çıkarttığın için manayı bozuyorsun. Ondan sonra tadil erken nedir? Hoca efendi sabah kahvaltısında mı yenir, akşam kahvaltı yemeğinde mi diye soruyorsun. Hiçbir şeyden haberin yok. Yemek zannetiyorsun her şeyi. Ondan sonra efendim böyle şartlar. Vakit girdi mi çıktı mı haberin yok. Ondan sonra niyet kalpten mi yapılır, dilden mi yapılır? Dilden alıştırmışsın efendim, öğlene ikindi diyorsun, ikindiye akşam diyorsun. Mesela kalp hazır değil vesaire vesaire. Şimdi bu noktalarda farzlarda gevşekliğin vardır. Öte taraftan öbür adam da farzları yapıyor fakat farzları da kılı kırk yararcasına harfiyen düzgün yapıyor mesela. Şimdi bu mukayesede hadisi kutsiyi buraya geliyor. Kulum, sana farz kıldıklarımı hakkıyla yap, seni kullarımın içinde en fazla ibadet eden yazarım. Allah farzlara çok önem veriyor. Allah Teala farzlardan daha fazla hiçbir ameli sevmiyor. Hadis-i şerif böyle buyuruyor. Evet. Yani kulum ma tekarrabe ileyye abdi bi şeyin ehabbe ileyye min mefteradotuhu aleyh. Bu da hadisi kutsidir, Buhari'dir. Bu hadiste de buyuruyor ki Rabbimiz, kutsi dedim mi Mevla'dan direkt hani söz olarak, kulum bana yaklaşmak için, yani manen tabi yine buralarda mesafe yok, yani şuradadır da oraya yaklaşalım diye bir konu yok. Mekandan münezzeh, bize bizden yakın. Velakin manevi değerimiz onun katında yükselmesi ve ona manen yaklaşmamız için kulum bana efendim birçok amellerle yaklaşır. Farzlarla da yaklaşır, vaciplerle de, sünnetlerle de, müstehaplerle de, edeplerle de. Bütün hayırlı ameller, salih ameller kulu Allah'a manen yaklaştıran şeylerdir. Ama ona farz kıldığım amellerden daha sevgili hiçbir vazife ile bana yaklaşamaz. Bana en sevgilisi hangilerdir? Farzlardır. Bu farzları zaten cennete girme vaadini neye bağladı? Farzlara bağladı. Onun için bir bedevi gelmişti Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Arabi, benim namaz kitabım var. Büyük, dinin direği, müminin miracı, namaz. Kalın bir kitap. O kitap yani namaz kılmayanlardan bir kişi onu okusa, hala namaz kılmıyorsa yani imanına soru işareti. Çünkü çok muazzamdır o kitap. Oradaki delilleri gördüğün zaman uykun muykun kaçar yani. O namaz kılmayanların tehlikeleri, tehditleri, sonları, durumları, ölümleri, kabirleri, mahşerleri, cehennemdeki yerleri, gayya kuyusu falan. Bunları çok iyi o. Dinin direği, müminin miracı, namaz. Aman yani o kitap var ya, başucu kitabı. İkide bir okunması lazım. Bütün gevşekliği kaldırıyor yani. Ne yapacaksın? Bu millete tehdit lazım. Tehdit lazım olmasa Resulullah korkutur muydu? Beni de o tehditler korkutuyor yani. Ben de Allah'ın evliyası değilim yani, büyük bir makam sahibi olup da cennet olmasa da cehennem olmasa da ben yine alnımı secdeden kaldırmam diyenlerin makamında değiliz yani. Tabii ki biz yine de cenneti duyduk mu bir heves, cehennemi duyduk mu bir korku geliyor yani. Aslında keşke sırf Allah sevgisinden, aşkından, muhabbetinden kaynaklansa bu işler ama İslamiyet o makama herkesin yükselemeyeceğini bildiği için Rabbimiz bu tefsirat, inzarat, müjde ve uyarı bahislerini de Rabbimiz çok yapıyor Kur'an-ı Kerim'in. Hep de peş peşe getiriyor bunlar. Birinin dengesi öbürünü bozmasın diye. Çünkü çok müjdelenip de tamam cennetliyim demez. Çok korkup ümidi kesmesin diye. Böyle ortada bırakıyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Ahirette ortada bırakmasın inşallah. Araf'ta da bırakmasın inşallah. Cennete girenlerden eylesin. Amin. O bedevi geliyor işte. Diyor ya Resulallah. Yani bu çok tabii, hadislerde de var. Dülleni ala amelin. Yudhilunillahu bil cennete. Bana öyle bir amel öğret ki Allah onunla beni cennete koysun. Fakat bu soruyu soran, bu talebi ileten sahabe çok olmuştur. Adamına göre cevapları değişmiştir. Çünkü bazısına bir dua öğretiyor, bunu oku. Bazısına diyor şunu kıl, şunu yap. Onlar fazali amelden, nevafil ibadetler kabilindendir. Ama bu gelen zat, bedevi sahabi radıyallahu anh, o açık soruyor. Diyor ki, Allah'ın bana yani cennete sokacağı ameller bana mecburi olan, mecburileri söyle diyor yani. Ben çünkü, benim işte işim var, gücüm var, çöldeyim, şuradayım, buradayım ben. Bileyim bakalım ne lazım? Şu İslam'ı gönderdi Allah seninle, bunun şartları ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor işte? En tukimus salatu diye zekâ, tesûme ramadânü tehüccel beyt. Efendim, namazını kılacaksın, işte orucunu tutacaksın. Gücün yetiyorsa haccına gideceksin, zekat vereceksin. İslam şartları 5. Kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu tabi zaten kalp, iman kalptedir. Çünkü dilsiz bunu diyemiyorsa gavur mu olacak yani? Dolayısıyla imanın yeri neresidir? Kalptir. Bu kelime-i şehadet İslam şartı. Onun için iman şartları 6 esasa inanmak. İnanma bazında dille söyleme durumu o noktada var mı? Yok, ama İslam şartlarında bu devreye girmesi dille ikrar kabilinden. Yoksa esas bu işin temeli kalple tasdiktir. Yani kalben inanmayan dilden ne kadar zikir yapsa da gavurdur. Ama kalben inanan da adam bir manisi var da dilinden söyleyemiyor. Mesela dilsiz. Ya bu adama kafir der misin? İman kalbindedir. Ama dili dönüyor, kelime-i şehadet getirmiyor. Bu olmaz. Çünkü o zaman ne oluyor? Elinden geldiği halde bir temeli kaybediyor. O başka. Böylece tarif ediyor. Bu zat da ne diyor? Dönerken ben bunları yaparsam diyor cennete girer miyim? Girersin diyor. Söz mü? Söz. Peki diyor. Giderken de diyor ki vallahi la ezidu ve la ankus. Sahabe de var orada. O da geri dönüyor gidiyor. Vallahi diyor ne fazla yaparım. Yani bir fazla namaz kılmam diyor. Ne sünnet ne nafile. Bir eksik de yapmam ama diyor. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem adam döndü giderken ne buyuruyor? Eflehar racul evdehelel cennete insadak. Sözünde doğru durabilirse bu adam felah buldu, cennete girdi buyuruyor. Demek ki farzlar adamı cennete sokar. Ama farzların da doğru yapılması için ne lazım? İşte ilim lazım, vakit ayırmak lazım, şartlarını güzel öğrenmek lazım. Kabul olunmasına elverişli hale gelmek lazım, getirmek lazım işi. Kulum, sana farz ettiklerimi yap, insanların en ibadet edeni seni yazarım. Bu çok büyük bir hadis. Öbür türlü, yani bakıyoruz, görüyoruz hakikaten. Allah Allah. Ömreye gidiyor, senede 3 kere giden var. Her sene hacca giden var. Yolda namazı kaçırıyor ya. Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu buyuruyordu. Ya uçakta giderken namazınız geçiyor. İnerken binerken namazınız kaçıyor. Siz nasıl adamsınız? Hacca gidiyorsunuz, ömreye gidiyorsunuz. Vallahi bir vakit sabah namazı, öğlen namazı, akşam namazı haçtan aşağı değil. Fazladır da noksan değil. Bir vakit namaz, yapılan bir hac. Hac 10 gün 20 günde işte zaten. Aslında 10 gün 20 gün gerekmez. Haccın yapılacağı günler belli. 3-4 gün içinde biter bütün hac. Vazifeler olarak. Ama işte Mekke'si, Medine'si ziyareti, gittisi, geldisi de 10 gün 20 gün diyelim. En kısa giden bile 10-12 günde geliyor. Bu haccın tümünü al buraya koy. Bir akşam namazı, şu kıldığımız akşam namazı. Bak şimdi beni dinleyenler var. İnternetten, radyodan, uydudan, dünyanın her yerinden şu saatte bizi dinleyenler var. Ama artırın bu sayıları mesela. Geçen pazar şifa dersi yaptık. Burada arkadaş bana diyor 3600 kişi girmiş. 3600. İyi rakam. 3600 buraya gelse buralar almaz. Ama ne 3600'ü ya? 3600 kişinin mi cennete girmesi lazım? 3600 kişinin mi tevbeye ihtiyacı var? Farza ihtiyacı var, ilme ihtiyacı var. 3600 ne? Ama tabii onu baz almayın. Çünkü bazısı oturuyor 50 kişi bir tanenin başına. Onu baz almayın. 3600 çarpılır yani. O 5-10 bin olur ama olmaz ki. 7 milyar insan var. Nasıl ulaştıracağız? İşiniz gücünüz kendinizi getirmek olmasın. Biraz da insanlara mesaj çekin, haber verin. Gelemeyen gitsin internet başında. Şu anda dinlesin. Lale Gül Efe Mahsun radyodan her yerden dinlesin. Uydudan da var. Cık, Yani bunu ilim sebeplerine başvuracaksın. Bunda çare yok. Şimdi akşam namazı, şimdi nereden geldim? Belki de şimdi beni dinleyen var, akşam namazını kılmamış. Beni de beğeniyor konuşmalarımı. Arada da güldürüyorum diye biraz müşterim fazla oluyor. Onun için yani ne bileyim, namaz da kılmıyor ha. Ama bu adam güzel konuşuyor diye dinliyor beni. Ya kardeşim, ben ne kadar güzel konuşsam da sen akşamı kaçırma. Ne ben seni kurtarabilirim, ne sen beni kurtarabilirsin. Şurada dinlediğin bütün vaaz akşam namazının farzına değer mi? Değmez vallahi. Hacca gitsen hac bile namazdan aşağı kalırın. Bir vakit namaz hactan üstün ya. Bu farz. Yani bunu 3 rekatı farz. 2 rekat sünnettir müekkede ama. Kuvvetli sünnettir, son sünnet mutlaka. Son derken zaten ilk sünneti yok Hanefi mezhebinde. Şafii mezhebinde var. Akşamın. Onun için şimdi burada demin dediğim noktaya geliyoruz. Hacca gidiyorum. Ama o farzı yapayım derken namaz farzını ihmal ediyor. Mekke'de namaz kaçıran var. Otelde yatıyor aşağı. Sabaha kadar tavaf ediyor. Sabah namazına bir saat kala yoruldum diyor. Gidiyor yatıyor aşağı. Ya sabaha kadar tavafa ne lüzum var? Sabah namazında cemaate gel ya. Cemaati de bıraktık. Otelde de kılacaksan. Güneş doğmadan farzı kavuştur ya. Bu farz. Sen nasıl adamsın ya? Ben diyor 50 tavaf çok sevap diyor. Doğrudur. 50 tavaf derken 50 kere dönmek değil. 50 kere 7. Bir tavaf 7 şart. 50 kere 7 ne eder? Ha, Tirmizi'de hadis var. Men tafe bil beyti 50 usbu'an. He? Yani 57. 50 kere 7 tavaf yaparsa Kabe'yi haraca min zunubi kevm veledettum. Anasının doğurduğu gün gibi çıkar tertemiz. Yani 10 gün kalan günde 5 tavaf çok normal. Bunu yapar. 5 gün kalan günde 10 tavaftan bunu yapar. Şimdi biraz izdiham arttı biz tabii. Çok evvelce gittiklerimizde Kabe'nin bir tarafından bir tarafına kimse geçmediği zamanlar oluyordu. Gecede 35 kere Hacer-i Esved'i öptüğüm oldu. Yani şey boş. Geliyorsun 2 kişi sıra var. Yani o zamanlar evvelce öyleydi. E şimdi maşallah Allah'ın kulları, Müslümanlar çoğaldı, imkanlar çoğaldı. Akım var. Allah artırsın, Allah Kabe'sini boş bırakır mı? Ama şimdi burada 50 tavafın sevabını duymuş, anamdan doğmuş gibi tertemiz olacağım diye arada sabah namazını kaçırdı. Bu anandan doğduğun gibi bir daha battın. Efendim, babandan beter günah yani. Bu böyle olmaz ki ya şimdi. Bu böyle olmaz ki. 50 tavafın fazileti var ama farzı niye kaçırıyorsun kardeşim? Ben sana 50 tavaf yapma diyor muyum? Ama burada eğer bir farzı kaçırttırıyorsa bütün nafileleri bırakmak zorundasın. O farzı doğru yapmak için. Mesele farzlar, sonra vacipler, sonra sünnetler, sonra müstehapler, sonra edepler. Yani müstehap yapayım diye farz kaçırılır mı? Böyle durumlar var. Bunlar iyi bir şey değil. Bunları görüyoruz. Biz berat namazı diyoruz, 100 rekat, 100 rekat. Bizim ilanlarımız 3 aylarda başlayacak şimdi faziletli ameller. Tamam, onu kılıyor, 100 rekatı kılayım derken berat gecesi, beratımı alacağım derken sabah namazı uyuyor. Ya kardeşim sen sabah namazını kaçıracaksan berat namazı lazım değil, sen yat. Yat sabah namazına kalk kardeşim ya, bu 100 rekat seni kurtaramaz sabah namazını kaçırırsan. Yani kulum diyor sana farz kıldıklarımı yap, en fazla ibadet eden sen olursun. Bu demek değil ki vacibi sünnetim. Zaten vaciple farzın arasında fark amel bakımından yok, itikat bakımından var. Yani vitir namazı vaciptir. Vacip ne demek? Kazası var işte, aynı yatsının farzını kılmasan gibi vitri de kılmasan kazası var. Amel bakımından fark yok. Ancak şu var. Yatsının farzını inkar eden kafir olur. Vitir farz değildir, vacip değildir dese kafir olmaz. Fark o itikatta. Yoksa amel bakımından, yani bağlaması bakımından farz vacip aynıdır. Sünnet öyle değil. Sünnet öyle değil ama sünneti de terk etse tabii, müekked sünnetleri terk ederse bayağı bir haşlama var. Yani sitem. Niye böyle yaptın diye, o sitem de iyi bir şey değil. Allah'ın huzurunda sitem yemek, yani bazı insanlar da çok onurlu gururlu oluyor yani. Diyor ki sitem yiyeceğime dayak yiyeyim diyor yani, bazı insanlar da öyle. Bazısı da dayak arsız olmuş, ne vurursan vur diyor, o başka. Ama edepli hayalı insan Allah'ın huzurunda, dost düşmanın huzurunda, yani sen niye kılmadın sünnetleri de dense bu da üzülür yani, üzer insan. Hastalıklar başka, insan mazeret olabilir, hastalık olabilir, yolculuk olabilir, seferde müsaade var. Ve lakin farzlar hiçbir zaman ihmal edilemez. Sen farzları yerine getir. Geçen okuduk burada. Geçen haftaki mektupta. Ne buyuruyordu? 100 lira sadaka vereceğine bir kuruş Borcunu öde. Borcunu ödemek nedir? Farz. Kul hakkı derken bu farz, farz. Namaz nasıl farz? Borç aldın. Ödemek nedir? Farz. Çek yazdın. Ödemek nedir çeki? Çek yazdın. Niye yazdı onu? Mal aldın adamdan. Adamdan malı aldı, adama kağıt veriyor. Kağıtı da ineğe versen yemiyor. Ondan sonra da karşılıksız çıkıyor. Adam da diyor, arkasını yazdıracağım diyor, önünü de yazdı. Niye? Battım diyor. Ya nasıl battın kardeşim? Ekmeği yedin, yemeği yedin, arabayı aldın, altına biniyorsun, çek verdi, sen nasıl ödemiyorsun? Bu nasıl bir şey ya? Vallahi bir şey alıp da mal alıp da çekini borcunu ödemeyen sabaha kadar teheccüd kılsa hırsızdır. Hırsızlarla haşrolur. Ya karşı taraf perişan oluyor. Adam ona bağlı, almış vermiş. Bütün millet mahvoluyor ya. Sen ne geniş adamsın ya. Ben teheccüd kılarım, kapatırım. Ömre ömre arasını sildiriyor. Ceven de seneye bir daha ömreye gideceğiz. Aa, ne mezhepsiz adamlar var. Mezhebi geniş adamlar var ya. Yahu farzları yap diyor sana. Borç farzdır. Ne demek yani? Borç aldın adamdan. Mal aldın adamdan. Parasını vermek zorundasın. Çeki para diye verdin. Ödenmediyse bunu para vermeden çaldınla eşittir. Bunun ne farkı var? Bu ödenmedi mi parasız oldu. Senin ne hakkın var adamın parasız malını alma? Aa, ne kadar normal bu işler biliyor musun şu anda? Hele bizim hacı hoca sınıfı daha da geniş. Çünkü onlar kitabı kendine uydurma kabininden. Ben zaten diyor bütün günahları affettiren amelleri biliyorum diyor ya. Hiç bile bilmiyorsun. Öyle kasıtlı iş yapan Arafat'ta da affolmaz, Müzdelife'de de affolmaz. Ama insanlık halidir. Hakikaten iflas edersin, ekmeğe muhtaç kalırsın, satacak hiçbir şeyin hakikaten yoktur da ne yapayım, canımı mı vereyim, adama da gider durumunu arz edersin. Zaten o adam da efendim eşkıya değil ki, o da senin durumuna baktı mı. Her halükarda bir çare bulunur ama böyle bu şekilde ya. Farzları yap. Oruç. Ramazan geliyor. Oruç tutan kaç kişi? Türkiye'de çıkarsa? Yani diyelim %80 oruç tutuyor. E namaz kılan %20'ye 10'a düşüyor. Ne nasıl iş? Yani namaz oruçtan yukarıdır, aşağı değil. Tamam, namaz kılmıyorsan oruç da tutma demiyorum. O ayrı bir borç, o ayrı bir borç. Ama farzları yerine tümünü farzların getirirsen seni abet. En abid kul, en ibadetli kulum yazarım diyor Allah Teala. Yani işi farzlardan sıkıya alalım. Farzlardan kalan vakitlerde, arta kalan mesaide hemen sünnetleri, vacip farzın içinde, vaciple farzı birbirinden ayırmıyoruz. Amelde farzla vacip aynıdır. Geri kalan bütün mesaide bulunan imkanın tümü nereye? Sünnetlere, müstehaplere, edeplere sarf edilecek. Ama mecburi bir durum varsa da farzdan asla vaz geçilmeyecek. Yani namaz, ayakta kılamadın, oturarak abdest alamadın, teyemmümle, sen alamıyorsun, başta kabirine teyemmüm ettirme imkanın varsa ona ettirerek, böyle. Oturarak kılamadın, yatarak, başın sallanıyorsa kafa hareketlerinle namaz asla bağışlanmaz, asla. Çünkü Allah seni devamlı zikirde görmek istiyor. Namaz zikrin ta kendisidir. Allah'ı anmaktır yani. Bu itibarla sen 100.000 Allah desen namaz kılmadan zikretmiş olmazsın. Ama farzları kılarsan Allah seni en çok zikreden abid kullarımdan yazarım diyor. Ama öbür türlü sana ben şunu yap diyorum, sen gidiyorsun öbür işi yapıyorsun. E böyle olur mu? E ben işte hatim indiriyorum, hatim indirirken yetiştireyim diye namazı kaçırdım. Böyle şey olur mu? Ben günde 10.000 Allah diyorum. Ben böyle görüyorum bazı kadınlardan falan. Açık kadınlar, şunlar bunlar bir şeyler soruyor. Ben diyor hoca efendi şu kadar salavat çekeyim, şu kadar şey yapayım. Ya başını örtmek farz, salavat çekmek sünnet. Başını örtsen bir defa daha kolay olur bu iş. Yani orada 100.000 salavat çekeceğine bir salavat çek ama Resulullah'a sorsan sana der ki bana 100.000 salavat okuyacağına şu başını kapatsan da haramdan kurtarsan. Buradan ek gelir sevap almaya kalkıyorsun ama buradan bütün her taraf açık gidiyor. Gidiyor. Yani Müslüman muhakemeli, muvazeneli, dengeli, el ehem, fel ehem, en mühimden başlayarak önem derecesine göre hareket etmeli. Yoksa şunda çok sevap var, tak ona atlayayım derken oradan farz gitti, vacip gitti. Böyle bir İslam şuuru olmaz. Bir cümleden sabaha kadar konuşuruz tabii, geçelim. Venteyi vazgeç. Amma neheytuke anu. Seni yasakladığım şeylerden vazgeç. Yasakladığım ne demek? Haramlar belli. El halalu beyinun vel haramu beyin. Helal belli, haram belli. Tamam. Ne olsun? Tekun min evra'in nasi. Haramlardan en çok sakınan insan sen olursun. Şüphelerden sakınan en takva sahibi sen olursun. Ne zaman? Bak, size bir bozuk teraziyi daha düzelteyim. Kendi terazimi düzeltmiş değilim de, fikir bazındaki mizanı düzeltiyorum ben burada. Yoksa kendi amellerimi de mizana koyup da düzeltecek gibi bir durumum yok. Allah hepimizi ıslah etsin. Ama burada yanlış anlamalar vardır. Nedir o mesela? Haramdan kaçmakla insan takva sahibi olur. Takva sahibi olmak, daha ziyade etka, en takva sahibi olmak için haramlardan, şüphelerden sakınma unsuru devreye giriyor. Bu noktada adam gece her gece 1'de kalkıyor teheccüde, 2'de kalkıyor teheccüde. Tamam. Hatim indiriyor haftada. Senede gidiyor 2 kere ömre hac. Ondan sonra 5000 la ilahe illallah çekiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Adamın amelleri ortada. Tamam. Öbür adam bunları nafile bazında bir şey yapamıyor. Hiç görünen bir nafilesi böyle bunlar gibi yok. O adam Allah'ın haram ettiklerinden sakınıyor. Farzları yapıyor, haramlardan sakınıyor. Bu adam 5'e de 5 katıyor, ekini ilavesinde yapıyor fakat yalan konuşuyor. Bu yalan büyük bir haramdır, haramların en büyüğüdür. Bu adam ne kadar sakallı olsa, takva sahibi olsa yalan konuştuğu zaman, yalan konuştuğu zaman takva sahibi olabilir mi? Olamaz. Takvanın ayarı fazla ibadette değil, haramlardan sakınmaktadır. Ettekva ellâ yarâke mevlâke haythü nehâke. Takvanın tarifi budur. Mevla seni yasakladığı bir yerde görmemeli. O zaman takvası. Yoksa efendim hacı, hoca ibadeti fazla, ondan sonra gitmiş adamı kandırmış, tapusuz yeri tapulu diye parayı almış. Ondan sonra adam tapuyu istiyor, güvenmiş, parayı vermiş. Diyor ki buranın tapusu yok. Ne oldu şimdi? Men gashşena, bizi aldatan feleyse minna, bizden değildir. Şimdi bu öbür ibadetlere göre bu takva sahibi olabilir mi? Olamaz. Niye? Aldattı. Anladınız mı? Haramdan sakınacak. Öyle olacak. Ama haramları bırak, en takva sen olsun. Şimdi bazısı da şöyle, şüpheliden kaçıyor, harama gidiyor. Bu zihniyet de var. Hani cahilin sofisi, şeytanın meskaresi, yani şeytan adamla alay eder. Değil mi? Ne yaptı? Fareyi öldürdüm de gitti, üzüntüden sarığına koydu. Kaç gün sarığında fareyi taşıyor yani. Böyle de cahillikler var. He? Öbürü ne yaptı? Efendim, zina etmek haramdır diye Muhyiddin Arabi Hazretleri Fütuhat'ta yazıyor ya işte. Fütuhat-ı Mekke'de var bu mesele. Adam sofi çok ibadet ediyor fakat cahil olduğu için bir de eşek almış. Eşeği de kullanmıyor dışarılarda. Dediler ona ki sen dediler bu eşeği dediler yüke koymuyorsun, bir şey koymuyorsun. Hayvanı ne aldın da bağladın ahıra. Hayvan da çıksa hava alsa, yük taşısa bile daha neşelenir yani çünkü. Bir şey görüyor, bir hava görür, insan görür, hayvan görür. Niye aldın dedi. Dedi ben namusumu bununla koruyorum diyor. Yani hayvanla ilişkinin haram olduğunu bilmeyecek kadar cahil, zinadan korunayım derken hayvanla ilişkiye giriyor yani. Ne durum bu? Sen halal belli, haram belli. Sen bir haramı bil, haramdan bir kaç. Bilmeden nasıl kaçacaksın ya? Evvela ilim. Evvela ilim, ilim de bu meclislerde bulunmak, en azından nerede bulunursan bulun bunları dinlemekten geçiyor veya tavsiye edilen kitapları okumaktan geçiyor. Okumadan, dinlemeden ilmin sebebi olmaz. Kimseye gökten vahiy gelmez bundan sonra. Kimse sabaha kalktığında alim olarak kalkmaz. İlmin sebepleri var. İşitmek, görmek, gezmek, etmek. Sen buraya adım atmasan, gelip burada dinlemesen bu malumatı alamazsın. Kitap okumasan bunu öğrenemezsin. Onun için gayret edeceksin. Haramları bırak diyor. Efendim, seni en takva, en vera sahibi kullarımdan olursun. Ama belli haramları bıraktın. Bazısı mesela, yani acayip acayip çelişkili işler vardır. Çelişkili işler vardır. İşte harici mezhebi gibi havariç falan bunlar. Yani Hazreti Ali Efendimiz'e kafir dediler. Haşa, neler ettiler. Hazreti Ali Efendimizin de katili bunlardandı mesela, şehit eden. Bunlar öyle takva, öyle takva. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Buhari'de. Yahkiru ahadukum salatehu ma salati ve siyamu ma siyami. Öyle namaz kılacaklar ki, öyle oruç tutacaklar ki, sahabeye diyor ki sizin biriniz onların namazını görünce kendi namazını beğenmeyecek. Onların orucunu görünce kendi orucunu beğenmeyecek. Yamrukun mineddin kema yamruku sehm minerraviye. Ama ok avdan çıkarken hızlıca avın kanından bile ona bir şey bulaşmadan çıktığı gibi onlar dinden çıkacaklar. Sümme la ya'udûne fî hattâ ya'udâ sehm ilâ fûkî. Çıkan ok yayına dönmediği gibi de dine dönemeyecekler diye anlattığı Buhari hadisinde hariciler var. Şimdi işte bu selefi, melefi, vehhabi geçirenler aynı bu kafada, bu kafanın devamıdır. Onlar herkese kafir kafir diyorlar. Şimdi bunların namazı çok, oruç yok. Gidiyor, sahabeyi öldürüyor ya. Sahabeyi öldürüyor. Ondan sonra da kapıda çıkarken sadaka veriyor. Çok sevap, sadaka çok sevap. Anlıyor musun? Ondan sonra geliyor, yahu diyor, efendim, arıdan diyor, bir arı diyor şey etti diyor, sinek diyor, üzerime değdi diyor, vurdum diyor, yani öldü ama diyor, yani kanı bulaştı diyor. Acaba bunun kanı ne olur diyor. Öbürü geliyor, işte ben diyor ihramlıydım diyor, ihramda diyor, arı öldürdüm diyor. İhramlıya av yasak ya, hayvan öldürmek falan. Bunları soruyor. İbn Abbas ve sahabe dediler ki siz ne biçim adamsınız ya? Müslümanları camide öldürüyorsunuz, sahabeyi öldürüyorsunuz, onların kanını sormuyorsunuz da arının kanını soruyorsunuz ya. Siz ne sapık adamsınız ya? Yani acayip acayip adam. Cinayet işliyor, gidiyor öldürüyor onu. Ya kardeşim sen bunu niye öldürdün bu adamı sen? He? E diyor bu diyor işte bana yan baktı, şöyle yaptı, şöyle dedi, böyle dedi, sövdü, hakaret etti. Ya olur mu bu adam öldürmek? Allah'ın en büyük haramlarından bir şeydir. Ondan sonra namaz kılıyor. He? Yani açık haramlardan sakınmıyor. Efendim ufak tefek teferruatla insanı boğuyor yani. Bunlar böyle. Kapıda gidiyor işte efendim hurma alıyor. Hurma alırken ona efendim iki hurma fazla olsa geri dönüyor. İşte efendim ne oldu? İşte, bak senin tezgahtan hurma düşmüş, burada fazladan torbanın kenarına sıkışmış. Yani 100 kilometre döner yani. Bir hurma fazla gelmiş. Bak bu hesapta değildi. Ne takva ya. Ama geldiği yer cinayetten dönüyor. Böyle. Onun için Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, haramları bırak, seni en takva kulum yazarım. Haramlar belli. Büyük günahlar belli. Bunların da bir dersini yapacağız inşallah. Bu büyük günahlar serisini yapmamız lazım. Yani ne bileyim artık. Çok çok istiğfar ile yaşamak lazım. Bilip bilmeden günahlara düşme oluyor. Ama hepinizin bildiği şeyler var tabii yani. Bu yalandı, iftiraydı. Yani bunlar acayip gıybetti. Bunlar su gibi, su gibi çeşmeden içer gibi işlenen bedava şeyler oldu yani. Çok basitleşti bunlar. Adamın namazı, abdesti, sakalı, orucu, haccı, zekatı ne yapmıyor? Adamı iftiradan engelleyemiyor. Bu böyle olmaz ya. Olmayan şeyi niye uyduruyorsun ya? Adamın demediği şeyi dedi, dediği şeyi demedi. Şahitliği gizlemek, Allah Allah. Bir konuya şahit oluyor, tanık oluyor, sonra adamı çağırıyorlar, işine gelmiyor. Başkasıyla irtibatı var, menfaati var, deme diyor, geliyor orada şahitliği söylemiyor ya. Allah buyuruyor, وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَنْ يَكْتُمَا فَاِنَّ وَاَثِمٌ قَلْبُهُ. Sakın şahitliği gizlemeyin. Tanık olduğunuz bir olayda, çağrıldığınız noktada icabet edin. Doğruyu söyleyin. Eğer ki şahitliği gizlerseniz o başka günaha benzemez diyor. Herkesin eli, ayağı, gözü, kulağı günahkar olur. Onun kalbi günahkar olur diyor. Ayet bu. Âmenen Resulü'nden bir yukarısı. Ama bunlar şu an toplumda en Müslüman insanlar arasında bile bu haramlar işleniyor. Duyduğu bir şeyi gel Hoca Efendi, sen de bunu duydun Hacı Efendi. Burada sen de vardın, bu böyle değil miydi demiyor ya. Niye böyle yapıyorsun kardeşim? Onun için biz evvela farzları güzel yerine getirip bir de belli başlı haramlardan hani iyi sakınmak. Ona bir odaklanalım şimdi yani. Evvela mecburi olanları bir işleyelim. وَقْنَا بِمَا رَزَقْتُكَ. Sana verdiğim rızıklara kanaat et. Hepimizin işi var, aşı var, maaşı var. Kendimize göre yediğimiz var, içtiğimiz var, geçimimiz var. Kulum, tekün olursun ağnen nas. İnsanların en zengini sen olursun. Şimdi insanların en zengini kim? He? Türkiye'de işte var. İlk 10'a giren, ilk 20, ilk 100. Bir de o Yahudi karı gibi yatak altılar var. Onlarda hiç bankada da parası yok, vergide de adı yok, hiçbir yerde adı yok. Onlar çuval çuval çuval çuval tulum çıkarmışlar. Öyle var. Mesela adamın biri, bu işleri çok iyi bilen biri, dedi ki Konya'da bir hacı efendi var dedi, koçu dedi, kaç kere sollar dedi. Nasıl dedim koçu sollayacak, bütün Türkiye koçun ya. Yok dedi, bu dedi sırf dedi giymiş dedi. Tulum yapmış bu. Kavurma yapmış. Çok hacılar var böyle. Dolduruyor böyle yani. Bunlar da bankaya da koyamıyor yatak şeyinde. İçine. Yahudi zihniyeti yani. Şimdi kim daha zengin? Allah buyuruyor ki verdiğime kâne ol, kanaat et. En zengin sen olursun. Hakikaten öyle ya. Gece gündüz oturuyor. Kaç lira maaş? 400 milyon. Ay adama bir bakıyorum rezil oluyorum ya. 400 milyon. Nasılsın Hacı Efendi? Çok elhamdülillah. Bizim yahu kazandığımız parayla bunun gibi 20 aile geçinir ya. 400 milyon. 100 milyon kira veriyor. 150 milyon. Ne yiyor bu ya? Senden benden de yiyor. Boş ver. Bir soğan daha lezzetli gelir. Bizde de 20 çeşit midemiz bulanıyor. Fazla yemekten yani. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Ondan sonra kim daha zengin? Bir araban var, bir daha olsun diyen daha fakir. Ya bir üst model telefon çıktı alamadım diyen daha fakir. Ya şu ayakkabım marka değil, ya şu marka ayakkabı alacağım diyen daha fakir. Tabii. Çünkü onun ihtiyacı bitmiyor. Zenginin ihtiyacı bitmiyor. Bir üstünü gördü mü? Kadın 5000 dolarlık takı almış. Düğüne gitti, hava atacak. Baktı 10.000 dolarlık var öbüründe. Bitti. Geliyor kocasına akşam. Ya biz ne biçim insansın sen ya? Rezil olduk. Kadın almış bilmem kaç katını. Benim pırlanta şu kadar, onunki nah bu kadar. Ne oldu bu sefer? Ayıp ya insan içinde biz. Hangi aileyiz biz? Şucularız, falancılarız, filancılarız. Zenginin ihtiyacı daha çok. Çünkü neden? Bu sefer 10.000'lik alsa yarın 20.000'lik alan var, onu görecek. Hiçbirini göremese, meclislerde en iyi benim derecesine gelse, bu sefer haberlerde bir izliyor. Aa, falan artistin pırlantası 1 milyon dolar. Kapat diyor, kapat şu kanalı, kapat. Bu nasıl haber ya? Niye? Kıyamete kadar 1 milyon dolarlık takı alamayacak çünkü. Demek ki zengin daha fakir. Ama kim daha kanaatkar? En zengin o. Kulum, sana verdiğim rızka kanaat et. Kanaat et. Ne yapacağız yani? Allah Teala bize dünyada iki yemek fazla yiyin diye bir emri yok. Arabanız iyi olsun diye bir ayet yok. Ayakkabınız marka olsun diye bir hadis yok. Ama kanaat et diye emir var. Cennetin en zengini kimler? Dünyanın fakirleri. Kaç sene evvel girecekler cennete? 500 sene önce. Hem de zengin Abdurrahman Avf gibi sahabi, büyük sahabiden Ebu Hureyre gibi fakir olan, Bilal-i Habeşi gibi fakir olan 500 sene evvel. Onun için burada zengin de ölüyor, fakir diyor. Zenginin mezarı belki biraz daha kaliteli oluyor. Ama mezarı da kırıyorlar, kafatasını incelemeye götürüyorlar falan. Yani onun için zengine mezarda da rahat yok. Fakirle ne ölüsüyle uğraşan var, ne dirisiyle uğraşan var. Yine en iyisi fakirlikleri. El fakru fakri ve ene bi eftekiru. Fakirliği ben seçtim, ben onunla iftihar ederim diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabii ki yani bizim Müslümanlar da tabii, hocam ben kendim için istiyorsam namerdim. Niçin istiyorsun? Hizmet edeceğim. Ben çok gördüm öyle salebe misalli konuşanları. Şimdi zenginleştikçe hizmetten hiç haberleri kalmadı, uzaklaştılar. Yanımıza bile gelmiyorlar. Hizmet var, biz onlara gösteririz hizmetleri. Velakin Allah Teala azdıracak maldan muhafaza etsin. Azdıracak ilimden de muhafaza etsin. İşte bu büyük bir hadis-i şeriftir. Bir hadis-i şerifle efendim bitirelim. İnşallah. Ben çünkü gideceğim, yetişeceğim. Çağrıldığım bir yere. Bu itibarla bir hadisi okuyup geçmektense anlamak. Öyle mi? Şimdi ben size iki sayfa mektubat okuyabilirdim. Yaprak da çeviririm ha böyle. Şık şık eder. Aa, hoca amma okudu falan. Ne anladık? Onun için Maksat nedir? Anlamak. Bayağı bir şeyler anladığımıza inanıyorum. Allah amel nasip etsin. Tesir nasip etsin. Etkilenmek nasip etsin. Hidayet nasip etsin. Haramlardan sakınmak, farzlara yönelmek ve Allah cümlemize kanaat nasip etsin. El kanaatu kenzun la yefna. Kanaat bitmez, tükenmez bir hazinedir. Karun'un hazineleri battı. Nemrud'un hazineleri bitti. Osmanlı'nın hazineleri bitti. Ama kanaat hazinesi bitmedi. Bir insan kanaatkar olursa hazine bitti. Ama kanaat derken de aç, susuz, sokakta, yatta demedik. İnsan tabii zaruri ihtiyaçlarını da görmesinde fayda var. Onun için fakirin biri geldi ağanın birinin kapısına. O zaman tabii fakir de alim, zengin de alim. Şimdiki herkes cahil. Geldi dedi ki ihtiyacı için yardım talep etti. Zengin de içeriden bir hadis okuyor. Dedi el kanaatü kenzül la yefna dedi. Ne demek? Hadi git işine demek yani. Hadis okuyor ama açık manası kanaat bitmez hazinedir. Ya kanaat etsene kardeşim, ne istiyorsun? Öyle şey denmez fakire. İsteyene verin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakir de iyi hocaydı. Ne dedi? El kanaatü kenzül la yefna. Cevap ba'del ekli ve şürbi ve sükna dedi. Ne demek? Yemeğin tamamsa dedi, içeceğin de tamamsa, evinde varsa ondan sonra bu hadis geçerli dedi. Yani doğru söyledi, çünkü şeriata göre insan bir ev edinmelidir. Ev almak farza yakın bir şey ya, kiradan kurtulmak. Rezillik kiracılık yani. Yani bir insan bir ev alsa bu haram mıdır yani? Tabii ki ev alsın yani, bu alması lazım. İnsan dünyada mekan, ahirette iman demiş. Yiyecek içeceksin. Yiyecek içecek derken de yani efendim, yemekten hasta olup da aşırı yemekten hastanelik olmayacak. Kolesterolün çıkmayacak tabii ki. Ama insan belini ayakta tutacak, namaz kılacak. Yemeden içmeden de ne namaz kılınır ne oruç tutulur yani. Niye o zaman iftar, sahur, sünnet mecbur ediliyor yani? Yemeden oruç tut diye var mı bir şey? Ha, onun için her şeyi dengeli yapın. Ben çok kanaatkarım. Ondan sonra kendi dışarıda geziyor geziyor yiyor. Karıya çoluk çocuğa yemek de getirmiyor. Geldi akşam kadın diyor ki yahu pazardan 10-20 milyon malzeme alma, bir şey almadık. Çarşamba pazara gel. Kadın diyor kanaat kanaat. Hanım bak kanaat çok bitmez hazinedir. Hadi sahtekar seni be. Kadına ne okuyorsun hadisi diye 20-30 milyon bak pazardan kadın sebze almayacak mı ya? Kendi gidiyor orada burada yiyor. Geliyor evde çoluk çocuk aç, onlara da hadis-i şerif okuyor. Böyle bunlar tehlikeli işler bunlar. Sahtekarlık bu yani. Her şeyiniz dengeli olsun. Yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, giydiğinizden giydirin. Yanınızda çalıştırdığınız işçi bile, hadiste kölen olsa bile diyor, aynı sofrada yiyin. Aynı elbisenin kumaşından giydirin. İslam bu eşitliği tavsiye ediyor. Yoksa kendin ye, iç, giyin, kuşan, o zaman millete kanaat vaazı yap, o da saçmalık olur, sahtekarlık olur. Allah Teala her işte diyeyim ki istikamet nasip etsin. Yani istikamet demek doğru düzgünlük demek, dengeli demek istikamet. Ne ifrat ne tefrit, ne ileri ne geri, ne fazla ne noksan. Allah istikameti emrediyor. Bunu bize vasiyet ediyor. Rabbim istikametten ayırmasın. Amin diyen kulları nar cehennemden azat eylesin. Böylece inşallahü rahman dersleri takip etmeye devam edin. İnternetten de devam edin. İnternetin yeni yüzü açıldı diyorlar. Ben eski yüzünü bilmiyorum. Yeni yüz nasıl olmuş? Takip edin internetten inşallah. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri ile Şam ziyaretindeki ulema toplantısı internete atılacak. Ondan sonra efendim suretleri, kıymetli resimleri atılacak, sohbetler atılıyor. İzleyin, takip edin, insanlara da ulaştırın, insanları da teşvik edin. Allah Teala cümlemizi fazl-ı kereviyle yolunda devam eden kullarından eylesin. Hepimizin geçmişleri için, bütün dinleyenlerimizin dünyanın neresinde dinleyenlerimizden hepsi ortaktır bu cemaate, bu sohbete, hepimizin geçmişlerinin ervahı için, analarımızdan babalarımızdan, müminin-i mü'lat ervahı için. El Fatiha.